ولا تنسم عليهم تاجب کی دنا چتا رمالون دبی او اولاد دبی انما يريد الله بشكر الذي الله تعالى دغه خبر عذاب ور دي تا بها په سبب د ایمان اولاد په دنیا په دنیا چې جماعتي حفاظت کوي او په سبب باندې نه کوي وتذهبان بهم او يروه لدي وهم كاذبون پر حال لري چې انکار کوي تو کو پر کوي چې وایزاون دل صورت کل کرو دي جو حکم الان دې الله کی مان اوره پالا وجاهدوا جهاد تبع رسول صلى الله عليه رسول الله کی ساده نه کوي اجازه وړي ثانه اولو الدول منهم طاقت والا کسان دو دینا زکی یریج پزانو کمالونو وقالو داوی ذرنا پیدا مندانا کمال خائدون جسم انسر درو سپاس بیدون کو کن حسن کنو کسورو نکلو کے دپاق دو حفاظتونو کمالونو رضو دو جازیلی جو یکونو مال خوالی کی شروع دین درو سپاس بیدون کو کرا و تو دیالا کنو دهی مغرن لگو رشیدی کبرون دو دی باندی فهم دا یفقهم دو مکنیدی لیکن الرسول لیکن پیغمبر علیہ السلام واللہی نامنو تسان تیمانی روڑے گی معبو شخص منجل دو پیغمبر دی جاہدو جی اموالی ہم جہاد دے کمالی مو جانو مخلو اولائی کاردا تسان رحم الخیرات دن دے پار سوابنو پچا لئی دی اولائی کوم المخلوبن اور دا تسان کامیاب دی عد اللہ علام پیار کردے اللہ تعالیٰ دے دن دے پار جنتنا شبہی جنان دا غیلن احرنا خالدی نسی حدی بہنی خیل من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحیم دا غزوه تبوک واقعا شروع دا ابتدا کی دلیل تفصیل بیان شوه چې حضور صلی الله علیه وسلم په دې موقع باندې یوازې مدینی منورې کې اوسیدونکو ته نه بلکې چې څومره هم غیر چا پیر باندې وي هغه ته ابتلاګان نبی رسول الله علیه کې د جهاد لپاره تاسو ځان تیار کړئ او تبوک میدان ته وځو د دین مخکې نبی صلی الله علیه وسلم داسي ښکارا طریقې سره د یو جهاد په اړه کې هم تصریح نکوله صرف د تبوک لپاره علی اعلان ښکارا په دغه طریقې دا خبره وکړه چې مزل ډیر دی فوج هم ډیر دی تاسو ټول ځان تیار کړئ پدی کی چې چا ځان تیار وو هغه خو تیار شول لیکن بعض جماعتونو ډلې هغه د دې د ثرونه پاتې شوی دي نو دا هغه ډلو د جماعتونو بیان پدی رکو کې کیږي تدریو ډلو بیان الله کوي یو ډلې تا معذرین ویل کیږي دا هغه کسانو چې دای د دروغ باندې جوړ کړی او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه د پاتې کېدو اجازه دی واغست معذرون دا هغه جماعت چې باوجود د دې چې دا کسان منافقان دي خو بیا هم معذرت کو نبی علیه الصلاۃ والسلام کا او بهانه وکړه د دې پاتې شو دا د منافقانو جماعت او دین دلې تا قائدون وي دا هم هغه منافقانو او سره د منافقت نه دی سو عذرم پیغمبر ته نک او کله نه چې دی د جهاد حکم اورید بس په خپل کورونو کې کی کېناستل او نبی صلی الله علیه وسلم ته سو عذر هم بیان نک دی تا قائدون په اصطلاح د قران کې وای دا دواړه ډلې منافقان دي کورنبای ډلې نبی صلی الله علیه وسلم ته سبانی مانیو کړی او پاتې شو شریک نشو په دې غزا کې او دا دین جماعت دی چې څنګه حکم دی جهاد او ردل دی بغیر د سبانی او د عذر نه دی په کورونو کې ناس تیری سر راغلیم نه دی او درین جماعت پا دی کی دا دا مخلصان و مومنان دی دا دا مخلصان مومنان دی چا غی مجبورو او مجبوری صرف داوا چې دوی سر سامان دی جنگ نو فقیران اور محتاجو نه دا سرنو سے انتظام دی سرو او ننور دی جنگ پارا دا اسلحے سے انتظامو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پا خدمت کے حاضر شو او دی نبی علیہ السلام نے مطالبہ اکڑا چی دی جہاد حکم دے مندغ دے حاضریو سیب زمان دا پارا انتظام دتلو گئے چی منگا پاتی نشو خپل سو وس مشتدنا چی زان لا سورلائے واخلو مند پارا دا سورلائے انتظامو گئے او منزان سربوزے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پدے موقع دے کسانو تداوی چی ما سر خود سورلو سے انتظام نشتا جہاد لگن کی کسان دیر دی او دنو سورلے خو ما سر اشتنا چی تاسل انتظامو کم لذی دانا چی صرف منگا اختلا زیری اکلا او زمان دے طرف نزو عذر دکلو پاتے نشو خاموشی اختیار کرے گئے نا پجڑاشو چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بزی او دمر لری مزل بکی او من پدی موقع باندی لدہ غلوی سواب نا محروم کی گو مدینہ منورہ کی پاتی کی گو اس ترگی دوک کو نڈکی شوی او پجڑاشو او اللہ منگ لسا انتظامو کا چی منگ دے موقع باندی پاتی نشو او کمن پاتی شو ندا بزمون دے پاردیر یعنی پہ اعتبار دا ثواب سره کموالے براشی خدای مونږ له انتظامو کا جاری د شپې عبادتونه کوي او دا الله نه سوالونه کوي خدای مونږ له اسباب برابر کی چې مونږ په دې غزا کې او دې جهاد کې شریک شو ته دې نه پاتې نه شو دی الله تعالی د څو کسانو لپاره انتظام وکړ بعض صحابه کرامو هغه له انتظام وکړ سوالو او بعض کسان بیا هم دغه سي پاتې شو دیتا بکائین جماعت وی جڑیدن کی نو تدریو جماعتوں نے بیان شا یو معذرون منافقان چا عذر پیغمبر تا پا دروغو کو دین قائدون منافقان چا عذر منکو دا جہاد حکم اوریدو سر اخبرو کورنو کی غلی شو او درین دا بکائون جڑیدن کی صحابہ کرام چا پہس صورت بانی دید پاتے کے دو والا نو لیکن وسائل ورطا مہیانو مظلم لری دی اتا سوا نہ سوا کلومیٹر لری زیدے بغیر دو وسائلو دا اسبابونا دا تللهم گرانو دا بکاون دلوا چی دی دغا دا پیغمبر اسلام خدمت کیم جڑا کری دا او بیادش پی پتا نائے کیم جڑلی دی چی اللہ پدی موقع من دا نبی علیہ السلام نا پاتی کیگو من لسا اسباب برابر کی بعض دا پارا بیام اسباب برابر شو دا او کسانو اور بعض چی دی اگر پاتی شو دا غی بیان اللہ تعالیٰ کی او بیاور پسی دا منافقانو حالت اللہ بیانی چی کرتا واپس راشن بیا پسنگ چلی او دی با پا کم انداز باندی دخپل زان براتا و دخپل زان پاکوال بیانی مخیل اللہ تعالی نبی علیہ السلام تا اطلاع اکلا چی دی با دا سی کئی دی با دا سی کئی دا سلپاس آتیا کسان سلپاس آتیا کسان دا منافقان حرامیان چی دی دا بھانی یعنی بانی کولی مخیل اللہ تعالی نبی علیہ السلام تا چی دی برازی او دا بوئی لیکن دا دی حس عذر قابل قبول ندے دا کسان منافقان دی اور کافران دی دوی سرا خبر اترے ہم پریدا خبر اترے ہم دوی سرا مکوا او مکمل دا غصے پریدا زکر ٹکانا دو دوی سرے جہنم دے او کدری ہر سمرم تاسو راضی کی اس تاسو نے چاپی رہ گرزی پا دروغ تاسو تا قسمنو کی دا اللہ تعالیٰ دا دین نرازی کی گی دا غی بیان اللہ تعالیٰ بیا کئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء المعذرون وراغل فدروغ بانی جوڑو ان کی فدروغ بانی جوڑو ان کی کسان دال پانی کی دا معذرین منافقان دی یاد لنت لو او دل تر بانو دا پار غال من الاراب دا دے دے ہاتیانونا دا بانڈا چیانونا چکم آس پاس مدینی منورین اوسی ابتدا چی تاس تماوی چی دی جہاد دا پارا نبی علیہ السلام یواز خار والا نا بانڈو والا تا ہم دعوت ورک اغیر تیوی چی زان تیار کئے ندی کا تانو بیا عذر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو نہیں سو صرف ار دئی دا دروغ بانی گئی لیو زن لہم دے دا پارا چی اجازت او کڑے شدئی تا دا پاتے کے دو دا غزوہ تبوک نا دے دا پارا چہرا من پاتے شو وقعد الذین دا خیو جماعت دا لمبے چ دے رال عذر بیان کے دروغ ہوئے وقعد الذین او کے ناس تفکرون کے بغیر دا عذر نا حق کسان کذب اللہ و رسوله چی دی دروغ ویلو اللہ تا و رسول اللہ تا پا اظہار دی ایمان و پا داوی دی ایمان قبل کی دا غزین منافقان دی دی عذر لمرانا دا ایتا قائدین دلگو رنبے معذرون شو دا قائدون وقاد اللذین پا قرون کی کناسل پا سب پا اوریدو دی چا سرا دا حکم دی جہاد سرا چی دی جہاد حکم اوری دا کناسل بغیر دو عذرنا اللذین حق کسان کذب اللہ و رسوله چی دوی دروغ ہوئی لیو اللہ تا و رسول اللہ تا پا دعوید ایمان خبر اللہ تا اندر اوزندی رسول اللہ تا اندر اوزندی دعوت ایمان کړي او په دې کې دا دروغ ویلو دا څه قبایل دي بنو اسد قبیله وا بنو غفان قبیله وا بنو غفار قبیله وا دې کې څه کسانو چې هغه دغه ایمان اظهار کړو دربار نبوي ته مرانل بس هغه خپل کورونو کې دغه څه پاتې شو سيصيب الذين دي دعوه جماعتونو د پاره الله تعالی اعلان کوي په تحقیق وبره چې کسان ته کفرو چې کافران دي منهم ددی معذریننا اور دارنگ دی چانا ددی قائدیننا دا چکم معذرین دی چی دی دا عذر بیان کرو منافقان قومو اور دا دیل جماعت دوار دو پار اللہ تعالی ہوئی چی دی تا بولو سی عذاب نالین عذاب درکان درناک عذاب سری چی دی با قتل شی اور آخرت کی ببیادی دو زخت زی اور دی با قتل ہم شی دنیا کی بیدغا سزاوی رسوا بشی اور دارنگ آخرت کی ددی سزاوی جہنم دی ددی دوار جماعتو وسراد نور جماعتونه چې دا حکومت غوډر سفراله دې کې باز داسې وړاندې صاحب باز پکې شلیان ګډیان دي او دې بیماران دي دومره د مزل نشي کولې اوس دا حکم خو عام راغې چې کوم کسان دا چې پاتې شون نه غېده پر سزا دا اگر باران په چغو شو جو سمون سو کو آیت راغې لې تعالی زوا فای معنا دا چې کوم رشتي عذر والا کسان نه په غیبان هي سملامت یا نشتا لیسا لزوافا اینشت دے پو گوڑاگانو باندے آغا گوڑاگان چاہ تبوک تکلے نشی ولا علا المرضا او نپ نوجوانانو باندے خوچ دوی بیمارانوی المرضان مراد شبان دی نوجوانان دی خدا سے نوجوانان چی بیماران دی بیمارائی دو جنالتا نشت لے اور دارنگی ولا علا اللذین او نشت دے سملامتیا علا اللذین پہاغا قوت طاقتور خلق باندے دا طاقتور دی لیکن لا یجدون ما ينفقون بدنی طاقت خو خشتا لیکن انت مومن چې سخت کی پلار دا الله کی رانه وی سورلی نشتا پورا نشتا غشی نشتا مون له تنظیم کا مونږ زونا جاری نو بدنی طاقت خوشتا لیکن انت سامان نشتا د سفر نو دا هغه درین جماعت نو یو بډا ګان شو زین نوجوانان بیماران شو درین طاقتور غریبانان شو استری اور سره سنا دا دری والا جماعتونا اللہ وی دارشتی نی معذورین دی دا دی عذر قبول دی آدھر امبونا لائی جدونا چنم امید دی دارستے جماعت ما ينفقون حقا زاد اور خرچا چنے اولا گئی پلار دا اللہ کے نشتہ سے شے اس نشتہ اوک نشتہ اور دارنگی بزیری اسلحہ نشتہ دی دولو باندے لیتا اللہ زعفہ حرجن دی باندے سا گناہ نشتہ ملامتیا نشتہ پا فاتح کے دو کہ دوی دی جہاد نی نو دا درین جماعت دا رشتی نی کسان دی اللہ وی لیتا علی زعفا دا کم کسان چه بابا گان دی یا کم کسان نوجوانان بیماران دی یا کم کسان طاقتور غریبانان دی دی بانی سے نشتا حرجن حیث ملامتیا حیث ملامتیا پا دوی نشتا او کلا پشتانا دی چه بس علی کسا پاتی شوارتا کی پسند لنا ازان صحو للہ و رسولی چه کلا دی خیر خواب دین دا اللہ و دین دا رسول اللہ وی پارا دعاگان غاری دا غیر پارا نور احکام سمر جری پا غیر عمل کئی محنت کئی بیا هم پا هر میدان دا مجاہدین سر شرکت کئی لگا شرکت تے کرنے چھتو آگانے والا غواری نور سے زنہ غواری دا کسانو دا پارا حیث دا اللہ دے طرف ندیبا نگریف نشتا ملامتیا نشتا دا رشتی نی مسلمان آنے مال المحسنین نشت رے پا مخلصانو باندے من سبیل سعداد اور سزورنا سبیل بمانا دا اتاب زورنی ملامتیا سر دے چکم کسان مخلصان دی اللہ وی پاغی زمارا طرف نیس ملامتی آنیشتا واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بخون کے محربان دے دی چارہ پارا دے دی معذورین دے پارا دا فام معذورین دی چدا غی بیان شد ری کسم بیان شد اس لاسے میں غشپگو کسان دا غلی دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تناسی جاڑی فریاد کے چھ منزونا تب اگلا سیزیا منگو کورونو کی ناسیو چرے نشکی دے منگلے انتظاموں کا وہ صحابہ کرام دیدا تھا دیتا بکائین ہوئی ولال الذين نشتر دارنگ سے نشتا دا ملامت یا نشتا پا کسانو باندې الزام پا هو کہ اتو کا چې دی رال تاسه کا تاسه کرال سره پارا لتحملهم دیر پارا چې تصور لای ورکې دوی ته درخواست پیښ کړي حضرت موږ له تصور له تنظیم کا دغه د کور نوم راغلیو او بس موږ سره چې سو غم دغه دی واپس زونه یاد لرو انتان تو وای لهم دیتا دیت سو علاج دو نمم ما احملکم علیه هغه سور لای چې تاسو سوار کم پاغی یعنی تاسو له سور لای دغه مدر عمر تنظیم دیر زړه صاحب کرام دي دومره تنظیم چې ته کېږي ما سره خو څه شته نه چې تاسو له درک تولون دی واپس دې دغه زینا واعنهم او سترګې دې تفیز من الدمع دکی وی دوخنا تفیز من الدمع فاضي لکی کی تویول تا لیکن اته د ډاکوالی د سترګو نه چې د سترګې دوخنا بالکل ډکیش په جړاش زار او قطار جاړي په خبره باندې چې پیغمبر علی السلام به دومره وګد مزل کوي په ګرمۍ کې او دشمنانو مخې لدی خدا خبر چې لارې کې وسپی شي چې مونږ په کور کې ناشو بالکل داسې پټکا پټکا جاړي انتظام نشته وعاینهم اوستر کی دی تفیزو بیئی من الدمع اخو لرا بیئی یعنی ڈکی اولی حضنن دو جد غمد دی خبری اللہ ای جدو چن ممیدہ کسان ما ینفقون آغا مال دولت چوی لگئی پلار دا اللہ کے اللہ لا رکیو لگئی سور سرشتہ دینا چنیشتو دینا غریبانان جاڑی دا کسی فریاد کلی اللہ وی دا کسان چلا سمر دا بیان شل ایبانی غریف نشتا ملامتیان نشتا اسو کی غریبانان آئی قرآن خمک کی انتظام شتا دینا انما سبیلو بشکا ملامتیا زورنا غریف نسل علی الذین دا کسانو بی یستا زنون کا چا اجازت غارستانا دا پاتے کے دو وهم اغنیا اور حالدار چا غیق خمالداران وی طاقت ور مالداران وی اور سار سار درشتا اور بیا مجی منتداؤ زرد دروغ ان اللہ تعالی وی دا کسان بنیسا اور حضور دے خوشالی کی بی این یکونو مال خوالفی چی بی دی دوی سرد آغرست پاتے کے دو ان کو زنانو دا معظمان اللہ علی پی غور ور کئی بیا هم چې ګوره تاسو دا غواړئ چې هغه زنانو سره کښېنئ ماشومانو سره کښېنئ نرانو سره د دېنه چې طاقتوره یې پله نه ځئ وطبع الله مهر والدی الله تعالی علی قلوبهم په زړونو د دوی فهم لا یعلمون دی نه پوهېږي که هر څوم ورته شریعت وایي قرآن ورته وایي خدای پای باندې پوهېږي وجعل معذرون ورانا په دروغه باندې جوړوونکي من الاعراب د بانډ چانونه عذر پیش کولو د نه تللو غزوه تبوک تلیو زنانا هم دیل پارش اجازت اکلی چی دویتا پا فاتح که دو که دیجی آدنا وقاد اللذین او دوی مدلہا غوا چکین آس دل دی پا کورنو که بغیر دو عذرنا اللذین دا کسانو کذب اللہ و رسولهو چی دروغی رو دی اللہ و رسول تا پا داوی دی ایمان اکل کے تل داوی دی ایمان کے دی دروغی سیوسیب اللذین زرد چوبر زیا کسان تا کفرو چی کافرانی من هم دی دوارو دلونا عذاب نہ لیم عذاب دردنا پر سوایا فدوس اور سرا دنیا کے برسواشی آخرت کے بور تھے لیسا لزوافا نشترے پہاگا کا ساندہ غرشتی نمازورین دی چاہا بڑا گان دی ولا علی المرضا نتا نوجوانانو بیمارانو ولا علی اللذین او نتا حاگا طاقت وربان دی لائی جدونا چنم امی ما ينفقون آگا پیسے ٹکے حاگا سورلائی چولا گئی فلارد اللہ تعالیٰ کے لیسا مانا لیسا حرج نشترے پدوی بانی سگنا پا سمعن ملامتیا اذا نسحو خوب شرط دی بانی چا دی اغسوی دی خیرخواوی للہ و رسولی دی دین دا اللہ و دی دین دا رسول اللہ دا غی خیرخواوی دعا گان غواری خبر کی رشتینی وی دھوکے دڑا کے نکئی نسحو مانا دا ٹولی دی چا دی رشتینی پا خبر کے اور دعا گان غواری دی دین دا پارا اور دارنگی اغسوی دی حقا اخلاص کون کی وی منافقان و بشان نبی مال المحسنین نشتر پا مخلصان باندے من سبیل انسائتاب سیتاب و زورن نشتا عذاب فلا لبی خبر از زورن و نشتا واللہ غفورن اللہ بخون کے و مہربان دے بخون کے زدی معذورین دے ولال اللذین و نشتر سملامتیا پاک اسانو ازا ما پاگا ہوکے اتوکا چی دیتا سکرا شلی تحملہ ہم دیر پارا چی سورلی ورکے دے قلتن تو ورطے لاج دنم مما حقا سورلہ احملکم علیہ چی تاسو پی سوارکم یا انتاسو لے درکم تولوا قصر دي زين وعيون همستر گد دي تفيض من الدمع دكي بيد اخونا اوكي دي نسسيدي حزنن ده غندو دي الله يجدو چن مومي دي ما ها غصر لئي او ها غمالنو دولتنا ينفقون چوي لگي پلار دا الله دي انما صبيرو بشكا ده غايتات زورنا عذاب علالذين دا کسانو دي يستازنون نتائج اجازت غارستان دا پاتي كدو وهم اغنیار حال دار خمال داران و طاقت روی رضود خوشحالی کی بیا یہ کونو چی بھی دوی مال مخوالف سر درست پاتی کی دن کو کناستن کو زنانو معصومانو سر وطبع اللہ و مہر والد اللہ تعالیٰ پزرونو دوی فهم لا یعلمون دینه پویږي او د علم د وجه نه دیسه چل کې عذر تا ته غلط غلط بیانې.